Baba sen ne bastırın işte çıkın yok adam ya, biliyorum. Adam daha görmüyor ya. Altına bakalım. Ya sen kusmayacaksın. Arkadaşlar yok. Saat gelsin mi? Ya ilahi. الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأخشى درسنا إن شاء الله تعالى عقيدة، العقيدة الإسلامية، توحيد، ما تسندات درس يا فارس إن شاء الله. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu her bir peygamberlerini, her bir resullerini yubardı. Babamız Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam'ı yubardı. Nuh Aleyhisselam en birinci, evvel resullerden birincisi. Nuh Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam nebi idiler, lakin resul değil. Enbiyalardan sanıyorlar. Babamız Adem Aleyhisselam. Lakin Resullerden değil. Davet yapmıyor. Davette hükmü yok. Bunun için Resulullah Aleyhisselam'ın birincisi, evvelisi Nuh Aleyhisselam. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kıyam verdi Nuh Aleyhisselam'a, Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla. Kavmlerine, cemaatlerine, vatandaşlarına hepsine buyur. La ilahe illallah diyor sünler. Bunu kıyam yaptı. Nuh aleyhisselam yaptı bunu cemaatlerine, vatandaşlarına yanısı. Kulu la ilahe illallah. Hani söylen cümler, buyurun cümler. La ilahe illallah deyin. Birkaç halklar iman keltirdi. Nuh aleyhisselam ne dini de tabi oldu. La ilahe illallah dedi. Ve Nuh Resulullah dedi. Tabi oldu. Müminlerden oldu. Nuh Aleyhisselam'ın zamanında, şeriatıyla, dininde böyle müminlerden oldu. Allah, kifayet. Birkaç halklar inat etti. İnat etti. Bu la ilahe illallah mübarek sözü söylemedi. Nuh Aleyhisselam'ın dinlerine girmedi. Şeriatlerini kabul etmedi. Bunlar kafirlerden, kabirlerden sanıyorlar. Sonra Nuh Aleyhisselam vefat etti, dünyadan öttü. Bu müminler نوح عليه السلام من طريق السي برمش تعليمات الذي موجبين شاء عبادة يبطي غلان بير بير بير بير بول من جد وزمان تقد باشخة جيل باشخة زمان جلدي ومؤمن كمسالرنين جوجوخلرنين زمانları öldü. Bu zamanda nesil öler ibadet yapıyor. Nesil bazı şeriatlerini, talimatlerini ittiba ediyor. Bazıları biliyorlar, bazıları bilmiyorlar. Cahil. Şeytan aleyhi lanetullah bu kildi bir nasih nasihat etmişi bir şeyin suretine geldi. Bu çocuklara. Ne yapıyoruz benler? Bilmeyiniz ne yapıyoruz? Siz bu sizlerin babalarınız çok bir güzel insanlar erdi. Çok bir güzel ibadet yapar erdi. Siz bu babalarınızın suretlerini alingizler aksini. Aksini sureti alingiz, evlerinizde böyle koyacağız. Her evde kirken de, çıkken de o suratını görüyorsunlar. Babalarınız gibi nasıl ibadet yapar idi, bu hayalinizde geliyor, böyle ibadet yapar idi. Bu malumat etti. Bu çocuklar, babalarının suratlarını, aksilerini aldı. Tasvirlerini, evlerde, hepsi, her bir evde bunlar. Bu geldi ahiste ahiste ahiste ahiste 20 yıldan sonra, 40 yıldan sonra bu da bitti, tükendi. Gitti, öldü vefat etti. Ondan sonra üçüncü cel geldi. Üçüncü davr. Turunlardan davri. Turunlardan zamanı öldü. Daha geldi şeytan, aleyhi lanetullah. Turunlara, sizler nasıl ibadet yapıyorsan, ne yapıyorsunlar söyledi. Bunlar dedi biz ne yapıyoruz? Babamız nasıl ibadet yaptı, onu yapardı. Siz bilmiyorsunlar dedi söyledi. Sizlerin babalarınız bu suratlara çukurlarırdı. Çukurlarırdı, bunu secde yapardı. Siz de bu suratlara çukurunuz ki bunu secde yapınız, ibadetiniz budur. Buradan ibadeti gayrullah senemlerde bütlerde çukunmak, onlara secde yapmak, ruku'u sücud yapmak buradan girdi. Nuh aleyhisselam'ın cemaatlerinin kurullarının zamanında bu girdi. Bütperestlik, senemlerde secde yapmak bu zamandan başlandı. Evvel yok ya. Babamız Adem aleyhisselam'ın başlap bu durumların zamanına kadar kutparasılık dünyada yoktur. Bilmeyenler kutparasılık nedir? Buradan fayda buldu. Bundan sonra gelen peygamber, rasuller cemaatleriye, ümmetleriye onu beyan etti. Bu Nuh aleyhisselam'ın cemaatleri, durumları kutferesinde girip gitti. Allah'ın ibadetinden çıktı onlar. Kabir öldü, tersa öldü, kafir öldü, dinden çıktı. Siz Allah'ın ibadeti yapınız. Bu kutlerde, sanemlerde çukunmak ibadet değil, bu kafirlerin yolu, kabirlerin yolu, İslam yolu değil. Buna söyledim. Lakin buna kim kulak sanıyor? 1000 kişiden 100 kişi eğer kabul etse bu çok. 100 kişi 1000 kişiden kabul etmiyor. 50 kişi kabul etse bu daha iyi. Kalmışları hepsi kabir kafir. 1000 kişiden 50 kişi 40 kişi iman getiriyor, İslam'a gidiyor. Kalmışı kafir kafir. Böyle oldu. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nuh Aleyhisselam'da diyor. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا. ود وسواع ويغوس ويعوق ونسر قلر وقتلرنين ناملري قتلرنين ناملري أساسا قت ديل أساسا نوح عليه السلام في زمان دكي بر قزل مؤمن خلقلرنين اسملري ناملري لكن قلر قلتي كتبي قلرنين جنوخلرنين سورة سورنر كيلتي سورنر قلر قت يقضي قلر سيطة يقضي قلشتي إبادت يقضي قلر قبضي قبضي قردن قد فرسلك قد تقلشلك قردن قلدن. Bu zat-ı mübareklerinin esmaları tilkaiyen otomatik diyoruz. Otomatik tarikasında iyi güzel halklarının namiden kut namları da aynadır. Bu kedi her bir Resullerinin zamanları da İbrahim el-Halil aleyhisselam zamanları da böyle oldu. Musa aleyhisselam kerimullah zamanları da böyle oldu. İsa ruhullah aleyhisselam zamanları da böyle oldu. Cenab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatamul enbiya, hatamul mursalin zamanları da böyle oldu. Şimdiki kadar bu var. Cenab-ı Resulullah'ı Allah Celle Celaluhu yubardı. Beşiren ve nezira. Ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracan munira. Sure-i Furkan'da Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nu beyan ediyor. Tebârekellezî nezzelel Furkan'a alâ abdih liyekûne lil âlemîne nezira. Bu ayet nezzemini beyan ediyor. Cenab-ı Resulullah geldiler. Mab'us oldular, Resul oldular, Nebi oldular. Allah'ın tarafından burada bizlerde payam yetkirmek için beşiren ve nediren. Beşir, beşaret bir güçü. Beşaret veriyorlar, bir kimselere ki iman kilteliyor, İslam'a giriyor. Cenab-ı Allah'ın zatını ibadet yapıyor, başka ibadetlerde karamıyor. Bunlarda beşaret veriyorlar. Sizler cennet ehli. Mübeşşirin manası bu. Mübeşşirin bir manası bu. Sizler cennet ehlidir, beşaret veriyorlar. Ve nezira, nezir korkutucu. Korkutuyor. Kimi ki Cenab-ı Allah'da ibadet yapmıyor. Cenab-ı Allah'ın avamirlerini tembih etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek şeriatını da beraber yormuyor. Bunlara korkutuyor yani. Sizler eğer Allah tebareke ve teala'nın zatını ibadet yapmayasınızlar, Resulullah'ın şeriatına bir de amel yapmasınızlar, sizler cehennemde varıyorsunuz. Cehennemde varıyorsunuz. Dozakta, ateşte Cenab-ı Allah sizleri koyduruyor, azap veriyor. Bu nezira, nezirani manisi bu, beşiren ve nezira. وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ Cenab-ı Allah yolunda öyle davet yapıyor. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ Allah'ın izni ile. بِإِذْنِهِ Allah'ın izni ile davet yapıyor. وَسِرَاجًا مُنِيرًا Allah'ın tarafından gelmiş bir nur. Nur. Müminlerde, Müslümanlara bir nur gelmiş Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nurunun makamını, adabini, ihtiramını bilmek bizlerin vacibatlarımız. Böyle bilmek, bilmişimiz lazım. Lakin Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek zamanları da ve Hulefâ-ül Raşidîn, Ebu Bekir-i Siddîk, Ömer ibn-i Hattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Ridvanullahi aleyhim ecma'in, bu mübarek kulefalarının zamanları da ve onlardan sonra tabiinlerinin zamanları da bu tefrika şey yok dedi. Tefrika, müteferrika bulmak yok dedi. Hemen evet. Cenab-ı Resulullah'ın dinleri de müstakil. Ashab-ı kiramlar hemen hep beraber Cenab-ı Resulullah ne söyleseler bunu uyguluyorlar. Ne ayet geliyor Cenab-ı Allah'dan? Cibril aleyhisselam ne ayet getiriyor? Ne sure getiriyor? Vahiy yapıyor. Onu Resulullah halklarına bildiriyor. Bana yine bu zaman bu ayet nazil oldu. Yine bu akşam bu sure nazil oldu. Bunu okuyorlar sahabelerde. Sahabeler amenna ve saddakna diyor. Amenna ve saddakna. Buna amel yapıyoruz. Öyle öyle. Kulefai Raşidin, Cenab-ı Resulullah vefat eyledi. Kulefai Raşidin'le de bitti. Takriben 30 yıl arasında Cenab-ı Resulullah'ın zamanları, Kulefai Raşidin'le de zamanları hepsi 30 yıl içinden takriben hepsi bitti. Bundan sonra az az hilafetler, muhalefetler çıktı. Muhalefet. Birisi bu. Bu iyi, böyle yapıyoruz. Birisi diyorlar bu iyi, böyle yapıyoruz. Birisi diyorlar bu iyi, böyle yapıyoruz. Bunlar hilafatlar çıktı. Bu hilafatlar Kur'an-ı Kerim'de yok bir şeyler. Bu olmuş hilafatlar Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sünnetleri de yok bir şeyler. Hilafatlar fayda buldu. Hasıl oldu. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran mübarek suresinde diyor: Ya eyyühellezine amanu ittequllaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühellezine amanu. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazil oldu. Hitap müminlere, bizlere. Bizler de bu hitaba dahilmiş. Ya eyyühellezine amanu. Bizler hemimiz müminlerden. Bu hitaba dahilmiş. Cenab-ı Allah hitap yapıyor bizlere. Yubardi ayetini Resulullah'da bunu bildirgin. Benim bendelerime bu ayetini okugin. Bildirgin. Diyor. Cenab-ı Resulullah bu ayetini okudular. Bizlere bildirdiler. İşte. Ya eyyühellezine amenu ittequllah. Tekva etin gidiler. Tekva etin gidiler Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Hakka tukatih. Tamamen tekva. Tekvani en güzeli, en iyisi. Muhalefeti yok. Yalanı yok. Mekri yok. Hilesi yok. Kaşesi yok. Böyle pakize en güzel tekva yapın bizler. Hakka tukatil. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Bu dünyanın bu hayat-ı faniyesinden çıkmıyorsunlar. Ahirette kutmuyorsunlar. İlla meğer muslimin tamam. Muslimin sahih, sahih İslam'da. Sahih İslam halinde vefat ötürüyorsunlar. Dünyadan ötürüyorsunlar. Kıyamet günü sahih Müslümanlardan sanıyorsunlar. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاَعْتَصِمُوا. Yani tüsameti bizler böyle. Hemenin gizmi. بِحَبْلِ اللّٰهِ. حَبْلِ اللّٰهِ. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun yolu. Sırat-ı müstakil. Hem şunaniki sure-i Fatiha'da اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. اِهْدِنَا ey bizim ya Rab, bizim hidayet yap. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Bu sırat-ı müstakim ki o yönlük avacısı yok. Böyle yırtıranı yok. Müstakim yok. Bu yöne bizim hidayet yap. Cenab-ı Allah da bu yönde bizim hidayet yapıyor. Davet yapıyor. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ. بِحَبْلِ اللّٰهِ de Eyyime-i kiram, müfessirinler, rahmetullahi aleyhim, üç mana veriyorlar. Hablullah'da, Hablullah kelimesinde üç mana veriyorlar. Üç helesi de sahih. فرنشسي إسلام، حبل الله ذا المراد إسلام، إسلام ديني. هنا دليل القرآن الكريم ده جناب الله جل جلاله ديور آل عمران المبارك سورة سندا: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الله جل جلاله إن زيدا حضورين دا إسلام دين مشكة دين يوك إن برنش إن جزال دين إسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ويانا بالآية تدير: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بركنسة إسلام دين مشكة بردين يرد يرسى وبرشي دين فلن يقبل منه، قيامت كنه محشر كنه وقبوله المس، قبول المس. شمده يريزنده عالمده اديانلر çok çok اديانلر var. En güzeli iyisi Cenab-ı Allah'da makbul olurdurkan, Cenab-ı Allah onu istedirkan din İslam. Elhamdülillah Cenab-ı Allah bizlerini İslam dininden yaptı. Buna hamd yapmamız gerekir. Cenab-ı Allah'da hal yolsun ve şükür olsun. Bizi İslam'dan yaptı. Bu büyük bir nimet. Nasranilerin dinleri var. Yahudilerin dinleri var. Şuyu'i kemanistlerinin dinleri var. İştirakilerin dinleri var. Tersa kabirlerinin dinleri var. İlmanilerinin dilleri var. Rafizilerinin dilleri var. Hiçbirisi indallah kabul olmaz. İslam kabul oluyor. İnne dine indallahil İslam. Ve men yebteği gayrel İslami dinen felen yukvele minah. Kabul olmaz. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Bu bir kimse mahşer günü hasirinlerden, gümrahlardan oluyor. Cenab-ı Resulullah'ın mübarek zamanları gitti. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın mübarek zamanları gitti. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın mübarek zamanları gitti. Osman bin Affan radıyallahu anh'ın mübarek zamanları gitti. Ali bin Abi Talib radıyallahu anh'ın mübarek zamanları gitti. Bundan sonra kalmış sahabe-i kiramların zamanları gitti. Eyyime-i kiramlar, İmam Ebu Hanife, Nu'man ibn-i Sabit el-Kufi rahmetullahi aleyhi zamanları gitti. İmam Malik ibn-i Anas rahmetullahi aleyhi, Medine-i Munavvere'nin birinci fakihi müftisi zamanı gitti. İmam Muhammed bin İdris el-Şafi'i rahimahullah bu zat-ı mübareklerin zamanları geldi. İmam Ahmed bin Hanbel Musned-i İmam Ahmed sahih hadislerden kitapları var. İmam Bukhari, İmam Müslim kitapları gibi İmam Ahmed bin Hanbel'in kitapları var. Musned-i Ahmed bin Hanbel diyorlar. Bu zamanda geldi. Kalmış fukahalar, aimeler gittiler. Başka yollar çıktı. Bir cemaa halklar çıktı. Şeyh Abdülkadir el-Cilani rahmetullahi aleyh buna tabi oldular. Bu kendisi zamanında mübarek insan, zahid, abid, alim, ehli ilimden, talebe-i ilimden böyle bir kimse erken. Kitabını okuduk, bildik vasfatlarını. Lakin bu zaman ötmüşten sonra bundan sonra gelmiş çocuklarının zamanı, torunlarının zamanı girkende bu Şeyh Abdülkadir Cilani'yi kötermişler. Kötermişler yukarı. Öyleydi bu, böyleydi, bunun karamati var idi, bunun gaybini biler idi, bu gayb. Bir kimse gaybini bilmiyor, gaybini Cenab-ı Allah biliyor. Cenab-ı Allah Nemr Sure-i Mübarekatinde diyor, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kul demek yani buyur, söyle. Cenab-ı Resulullah da diyor, söyle. Ashabların da ümmetlerine söyle, söyle. Kul, la ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illallah. Asmanda, yetti kamat asmanda, kim olsa olsun, ne halatları olsun, gaybini bilmiyorlar. Asmanda kim var? Asmanda melaikeler var. Gaybini bilmiyorlar, bilmiyorlar. Fil ard, yer, yetti kabat yer, kimler var? Bu alem yüzünde beşerler var, bazı hayvanatlar var, bunun tahtinde cinler var, bazı haşeratlar var. Bunlar gaybini biliyorlar mı? Yok, bilmiyorlar. Gaybini bilmiyorlar. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ. Bu zaman gaybini kim biliyor? Gaybini Cenab-ı Allah biliyor. Cenab-ı Allah'dan başka hiçbir kimse gaybini bilmiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in kelami söz, Cenab-ı Allah'ın sözü. Cenab-ı Resulullah bize bunu payam ettiler. Oku diler. Lakin halkalar diyorlar ki Abdülkadir Cilani rahmetullahi aleyh gaybini bilir irdi. Bu yalan söz. Bu sözün esası yok. Yalan. Abdülkadir Cilani bu sözden beri. Beri, kıyamet günü bu sözü kim söylese bundan Abdülkadir Cilani bundan bezar olur. Bunun betini kurmuyor. Betin kursun yok al. Yok al benden. Ben senin betini kurmayayım. Bu şehri, Abdülkadir Cilani'ni gaybini bilgüçü bil kimse yaptılar. Cahiller, gabiler, akbiyalar, cuhalalar. Abdülkadir Cilani gaybini biliyor mu? Bilmiyor. Abdülkadir Cilani'nin kerameti var mı? Kendisinin hayat zamanında, alem yüzünde, mevcudilik zamanında, hayatı da keramet ondan hazır olsa mümkün. Mümkün. Lakin vefat öldü. Vefat öldü. Dünyadan öttü gitti. Keramet tüketti. Bitki halal. Bundan başka keramet yok. Ölmüş kimseden keramet hasıl olmaz. Belki mümkün değil. Birkaç halkalar Cilani tarikatında girmişler, Cilani tarikatında girmişler, Kadiriye tarikatında girmişler. Bu tarikatlar hepsi bekar. Esası yok, kıymeti yok. Daha birisi çıkmış Ahmed Tijani namlı. Ahmed Tijani. Tijani tarikatında girmiş halkalar çok. Maghrib tamamlarında, Maghrib, Cezayir, Tunus, Libya, Afrika tamamında çok halklar Tijani tarikatında. Bu hepsi bekar. Esası yok, kıymeti yok. Ahmed Tijani bir yalancı, mekkar, şeytan bir kimseymiş. Kitaplar böyle söylüyor. Ben onu bilmiyorum. Ben onu görmedim. Ben onu görmedim. Tanımıyorum, bilmiyorum. Kitaplar böyle söylüyor. Kitaplar söylüyor ki Ahmed Tijani demiş, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem'in 16 kere kurdum. Böyle. İkabının halinde. 16 kere. Yani Resulullah vefat etmişlerinde 1000 yıldan ziyade öldü. Şimdi Ahmed Tijani'ni ölmüşü 150 sene ya 200 sene ölüyor. Bu zamanda diyor ki ben Resulullah'ı 16 kere kurdum gözüm ile diyor. Bir kimse söylemiş, sana uklar mı dedi? Düşünde kurdun mu? Yok demiş, düşünde kurmadım. Bu teriklikte kurdum. Resulullah'ı kurdum, bana dedi 16 kere müteferrika. Bugün bir kere, bir haftadan sonra bir kere, bir aydan sonra bir kere, böyle 16 kere. Resulullah'ı gördüm diyor. Kazzam, yalancı, şeytan. 16 kere kurdum. Diyorlar, bu söylüyor. Diyorlar, ya Ahmet, ey ya Ahmed Tijani. Diyorlar, ya Ahmet, ana hatemul enbiya, ente hatemul evliya. Yani Resulullah demişler bu da, bu kazzaba. من خاتم الأنبياء جنبي رسول الله خاتم الأنبياء نكلبي وغير صحيح قرآن الكريم دور أحزاب سورة مباركة سنداء جنبي الله دير ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بصحيح أمنا وصدقنا بصحيح ولكن أحمد التجاري خاتم الأولياء ويا لا وشيطان سوزي ولي سوزي دير ولي أرسد شيطان ولي سير رحمن ولي سندير أولياء لا يكي خسموا لير أولياء رباني رحماني أولياء صحيح شيخ عبد القادر الجيلاني كبير وباش خباس يدر مبارك ذات الله أنسى ولد المراد إن وزل إيمان كلمش كلمش بر كمسة إن وزل جناب الله إبادت يبنش بر كمسة هو ولي لرده أما يلان سوز حيلة مكر خلق لرني فرسيني تبرمك بني إيمان نظر